नंबर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी बिन तेरे सनम्बर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी सुन हवा यही गीत गा रही For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.